אז ההסתברות שהייתי בקטגוריה בסכום על כל הקטגוריות, ההסתברות שלי בקטגוריה הזאת, כפול ההסתברות ש-Y יוצר בהינתן הקטגוריה הזאת, זה בעצם הג'וינט, וזה היה נכון, היה לנו את הנוסחה, כי K שווה 1 על G, P של W ו-K בהינתן XI, בגובה N. אוקיי, זה ההסתברות המשותפת שהמסמך הזה, שאני מקבל את המסמך הזה, מהקטגוריה יצא. הסכום על כל הקטגוריות האחריות, זה הסכום לקבל את המסמך. וההסתברות השנייה שרצינו הייתה הסתברות לסיבוב. אוקיי, יש לי מסמך, מה ההסתברות שמוסר מ... כן, זה היה הנראות. זה היה הסיבור. YT על פי הפרמטר, וזה אמרנו, בעצם, איבר אחד כזה במונה, זה הסתברות המשותפת של המודל הזה, אם מישהו נותן לי את הפרמטרים, אז אני יודע לחשב מה ההסתברות שבאמת המודל הזה ייצר לי איזשהו מסמך, ואני יודע גם להגיד, אוקיי, יש לי מסמך ביד, מה ההסתברות שהוא הגיע מכל ישראל. וכאן ניתן. עכשיו, מה אמרנו? אמרנו שמה השאלה, כשהצגתי את כל הסיפור של מודלים חיים וגורים, אמרתי ניתן יש לי שלוש שאלות. אחת, זה אוקיי, בהינתן שיש לי את הפרמטרים, מה הלייקיות של התצפית? מה הסיבוב? מה ההסתברות שהתצפית הזאת מגיעה מכל אחד ואחד מערכים חבויים? אבל השאלה השלישית שבעצם אני צריך לפתור אותה, זה מה? איך אני מוצא את הפרמטרים? איך נשאר? איך הפרמטרים, נכון? אוקיי. כל זה אני יודע את תטא, אבל איזה מספרים אני צריך להכניס עכשיו בהסתברויות האלה? אני מוכן לדעת פרמטרים תטא. בסדר. אז השאלה הזאת, יהיו לה שתי תשובות שונות. אחת פשוטה שהיא מאוד דומה לתשובות שראינו בעבר, של המקסימום לייקליות אסטימייט הישיר, שזה למקרה הסופרוויזר, אוקיי? אתם זוכרים, כשדיברנו עם משתנים קבועים, אמרנו, יש שתי סיטואציות עיקריות שבהן משתמשים משתנים קבועים. אחד זה סופרוויזר, שבהן מישהו נניח לקח 1,000 מסמכים של רויטרס, ועל כל מסמך אמר לי מאיזה דסק הוא הגיע, אוקיי? ואז המדגם אימון הזה, אני יודע, גם המשתנה הקבועי כבר לא חבוי במדגם האימון, אוקיי? ואז אני, באמצעות המדגם האימון, תכף נרשם את הנוסחות, אנחנו נשאר את הפרמטרים. אז זו הסיטואציה הראשונה. הסיטואציה השנייה זו הסיטואציה האנסופרוויזד, שהיא כבר יותר מורכבת, ועליה נדבר מיד אחר כך. אוקיי, אז נתחיל כל היום לוקח פשוט, אבל נצלוח אותו די מהר, בשטנץ שעשינו בחלק הראשון של הקורס, על הסיטואציה האנסופרוויזד, אני רוצה לשערך את הפטטות האלה, ממדגם אימון, שעליו אני כן יודע את ה-X בכל מסמך במסמך. אוקיי? אז עכשיו בואו נעשה שיערוך תטא. אוקיי, שיערוך תטא. במקרה סופרוויזד, כן, המפוקר. סופרוויזד. אוקיי, אז מה נתון לי? נתון, מדגם אימון, אוקיי? כן, עוד פעם. או נקרא עכשיו למדגם עיון, איזשהו y1 עד y, אה? אוקיי, אז אני אומר שעכשיו ה-n שלי זה כל אלה מדגמים מדויקים, וכל yt ידוע ה-xi המתאים. אוקיי? מסומן, כן? מסומן. זאת אומרת, יש לי בעצם מדגם שהוא לא חבוי. שכל המשתנה החבוי הוא לא חבוי, גילו לי מה יש למשתנה החבוי. אוקיי? אז מה המטרה שלנו? המטרה שלנו בעצם זה לעשות אומדן מקסימום likelihood, אומדן MLE, למדגם האימון. זאת אומרת, אני בא ואומר, אוקיי, אני עכשיו רואה 1,000 מסמכים, אני רואה, לא יודע מה, 200 מהם ספורט, 100 כלכלה, 150 משפטים וכן הלאה. ותחת כל קטגוריה וקטגוריה אני רואה בדיוק איזה מסמכים יש לי ומה שכות המילים בכל מסמך. בוא נעשה את המקסימום likelihood הרגיל שאנחנו יודעים של שכות יחסי, לראות מה הסיכוי הכי גבוה על מדגם אימון, שיש לי גם את ה-X וגם את ה-Y, לקבל את התופעה. איזה פרמטרים ייתנו לי הסתברות הכי גבוהה לקבל את מדגם האימון שראיתי. נכון, זה מה שאנחנו עושים במקסימום likelihood. איזה פרמטרים ייתנו לי הכי גבוה? הסתברות הכי גבוהה לקבל את מה שאני רואה. עכשיו אני רואה הכל, כן, אני רואה גם את ה-X וגם את ה-Y, בואו נעשה מקסימום likelihood רגיל, בשיטה הרגילה, את הכל פה מלטינומי, נכון? זה מלטינום, זה מלטינום, אנחנו יודעים שמלטינום, מקסימום likelihood זה שכות יחסית, פשוט נאמוד שכות יחסית על הצביעות שאנחנו רואים. ונקבל את ערכי הפרמטר, אוקיי, אז מקסימום likelihood זה הפרמטר. אז מטרה, MD למדגם האימון, כן, כלומר, פרמטרים שימקסמו את התצפית בערכי X, נכון? ובערכי Y לכל X. כן, אז גם זה אני כבר יודע. אלה מסמכי ספורט, יופי. אלה מסמכי כלכלה, יופי. אז בואו נתקשר לנושא פרמטרים שמקסימים את ההסתברות לקבל את מסמכי הספורט. זה בנפרד את הפרמטרים שמקסימים את ההסתברות לקבל את מסמכי. אז בואו נראה איך זה נראה. אז בעצם, איך זה נראה? אם אני רוצה לעשות, כן, בהתאם, אז בואו נראה, אני רוצה לאמוד קודם כל את P של XI. מה זה P של XI? זה ההסתברות שמסמך התראי רויטרס יהיה על כלכלה, יהיה על ספורט, כן? כל XI בהתאם. עכשיו יש לי את המדגם, באלף מסמכים אני רואה, יש לי 100, נגיד באלף מסמכים, יש לי 1,000 מסמכי, סליחה, באלף מסמכים יש לי 100 מסמכי כלכלה. אז איזה הסתברות אני צריך לתת לפי של כלכלה? 100 חלקי 1,000, נכון? 200 מסמכי ספורט. 200 חלקי 1,000, נכון? זאת אומרת, עומדן יחסי, יש לי פה משתנה. מה ההסתברות הקראית של מסמך ברויטרס יהיה מ-X2, מ-X7? אני רואה, יש לי את המדגם, אני רואה מה השיעור היחסי של מסמכי X7 במדגם, ויש לי אומדן MLE ל-X7, אוקיי? אז כן, אני עושה אומדן MLE למדגם אימון, או אומדן מוחלט. כן, אומדן מוחלט. אז אני כבר ארשום פה, אני ארשום בבת אחת את האומדנים המוחלקים, נעשה אומדן ליצטון, וה-MLE זה פשוט להעיף את הלמדות, כן, להוריד את הלמדות, אוקיי? אז פי של XI, מה זה יהיה? זאת אומרת, אם אני מתחיל, תעשה קודם את ה-MLE ואז נוסיף את ההחלקה, אבל אני ארשום את זה כבר ביחד, אני אמשיך, כן. עכשיו אני ארשום את ה-MLE, אם את עושה את זה ההחלקה. אז אם אני רוצה להסתכל על P של XI, על האומדן מקסימום likelihood, מה אמרנו? נגיד כלכלה, יש לי גם מסמכי כלכלה, זה מספר, נכון? יש לי את מספר מסמכי XI, נכון? במדגם, כן. בהתאם, כן, לפי שכיחויות באימון, נכון? אם באימון יש לי 100 מסמכי XI, אני מחלק את זה במה בשביל לקבל מספר... במספר המסמכים הכולל, נכון? מספר המסמכים הכולל. הכל מתייחס לשכיחויות בחומר אימון. אוקיי? ואם אני רוצה להוסיף לפה החלטה, נגיד ש... למשל, אם יש לי 10 קטגוריות ו-1,000 מסמכים ומספיק מסמכים לכל קטגוריה, וגם מהקטגוריה הכי נדירה יש לפחות נניח 20-30 מסמכים, אני יכול להישאר אפילו עם אומדן MLE, כן? כי אם יש לי רק מעט קטגוריות, מספיק אומדן לכל קטגוריה, לכל ערך, אני לא צריך לעשות החלקה. אבל אם נגיד חלק מהקטגוריות יחסית נדירות, אני מעדיף לעשות החלקה, אז איך אני אעשה לזה החלקה? החלקת ליצטון? אתה מונה מה אני אעשה? ועוד למדה כפול? קופוסות. כפול מה? זה תמיד השאלה שאני מסתדר בראש? לא, זה סגור החוצות. במקרה הזה זה מספר מסמכים הכולל. לא, עוד אבל, לא, זה מספר מסמכים. מספר מסמכים. כפול הגודל של X, מי אמר? גודל של X? כן. אז נכון, כפול הגודל של X והמקרה, אנחנו פה עומדים את ה-10 הסתברויות של 10 קטגוריות, אנחנו עומדים את ההסתברויות של 10 קטגוריות, שכל הספורט, אז לכל קטגוריה אני מוסיף למדה. סך הכל, הוספתי למדה כפול 10, נכון? כפול מספר הקטגוריות. אוקיי, זה ניסטון, כל אחד ישראל לעצמו, חבל לי עכשיו לבזבז מה זה. לא, ה-X זה מספר המסמכים הכולל. לא, ה-X זה גם מספר הקטגוריות. מספר הערכים של המשתנה החבוי. או זה ה-X, זה מספר ה-X. בסדר. אז זה MLE וזה מוחלט. בסדר? אוקיי, כל אחד יסביר. עכשיו, אוקיי, עכשיו מה אני רוצה? אומדן MLE ל-P של WK, נכון? בהינתן XI, זה הפרמטר השני. אוקיי. מה זה הפרמטרים האלה? אמרנו, אלה פרמטרים, כשאני אומר דבר כזה, אני בעצם, נגיד שמספר הקטגוריות הוא 10, 10 דסקים. אז בעצם מה אני עומד פה? אני עומד פה בנפרד 10 התפלגויות שונות, נכון? את התפלגות כל המילים ניתן שאני בכלכלה, התפלגות כל המילים ניתן שאני בספורט, וכן הלאה, אוקיי? אז בואו נתמקד עכשיו בהתפלגות אחת כזאת, נניח שה-XI הזה זה כלכלה. אז איך אני יודע, איך אני עושה עמדן MLE? ואני יודע מי הם מסמכי, מי הם 100 מסמכי הכלכלה, כן? איך אני עושה עומדן MLE להתפלגות המילים בהינתן מסמכי כלכלה? זה מילה אחת או אתה עושה את זה סבאים? כל מילה בנפרד, אני אעשה את זה על כל מילים. כמות המילים שמופיע ב-XI, כמו כמה פעמים מופיע ב... WK הופיע ב-XI, נכון? אז זה מספר, נכון, אז זה מספר, הנה. יותר מדי נוטציות, אז נעשה... זה רק מופיע פעם מספר, מופעי WK, נכון? במסמכי... XI, נכון? כן, אבל כל הפעמים שלהם מופיעים. כל המילים שיש בכל מסמך בקטגוריה XI. בדיוק, שזה אפשר, שזה... נכון, כרגע תמיד, מה זה עומדן? זה כמה פעמים WK הופיע, חלקי כמה פעמים. סך הכל הופיעו כל המילים האחרות. אבל מה זה האורך הכולל של כל מופעי המילים במסמכי XI? והשכיחות הכוללת של כל המילים במסמכי XI, הייתי יכול לפתור פה הסכום לכל ה... אני לזה אני אקרא, מזה אני אקרא, נגיד C של WK ב-XI, נכון? אז פה הייתי יכול לכתוב, נכון, סיגמה, אז נקרא לזה L, שווה 1 עד V, נכון? C של WL, XI, נכון? כמה המילה הזאת הופיעה? חלקי ססון של כמה כל המילים הופיעים, נכון? זה מה שאתה אמרת, רק אני אומר פה, וזה שווה למה, אני עושה את זה פעם אחת במילים, פעם אחת בנוטציה, למה זה שווה, מה זה סכום השכיחויות הכולל של כל המילים במסמכי XI? כמה מילים יש בכל ה... ובעצם האורך הכולל, נכון, של מסמכי XI. נכון, זה האורך כולל, כולל של מסמכי XI, אוקיי? זה שווה את זה. האורך לא N קטנה? מה? כן, אז אם אמרנו שזה N קטנה, זה N כפול מספר מסמכי XI. כן. אבל נגיד, במקרה הכללי, אני לא בטוח האמת שאני אומר לך להשתמש בהנחה הזאת, יש לי מקום שם. אני לא בטוח. כן, במקרה הכללי נניח, ברור שכל עוצר את זה, אתה יכול להסתכל מהאורך הכל השפעה מסמכי. אוקיי, ואם אני עושה לזה החלקה, אז נקרא לזה פלוס איזשהו למדה, נקרא לזה למדה טאג, שיהיה ברור שזה לא עלה דאות. בסדר, נכון? ומה פה, אם נעשה לזה החלקה, זה למדה טאג כפול מה? הקורפוס V. כפול V, נכון? כפול מספר המילים. רק אישור, אני מוסיף למדה לכל מילה אפשרית במילה. אם אני רוצה שנניח בכל מסמכי כלכלה, אז נסתכל מילה אחת, הוספתי פה למדה לכל מילה במילון. במחנה, אני צריך להוסיף מספר המילים כפול למדה. השאלה אם V באמת במקרה הזה זה המילון? כן, V זה גודל המילון, כי הרי אני עושה עומדן כזה לכל אחד מ-V המילים, K רץ מ-1 עד V, נכון? אני אעשה עוד פרמטר כזה לכל מילה K. כן, ואם אני בא ממסמך מסוים, על כל המילים שנמצאים, קיבלתי מסמך, אני עובר עכשיו על המילים שלו. לא, אבל רגע, אתה לא במסמך, עכשיו אנחנו עומדים את הפרמטרים, עכשיו אנחנו רוצים להגיד מה ההסתברות להגיד למילה, נגיד דולר ומסמכי כלכלה. אז מה אני עושה? אני רץ על כל מסמכי הכלכלה, רואה כאן מופיע המילה דולר, ומחלק את זה באורך הכולל של מסמכי הכלכלה. וההסתברות שבמקום אקראי במסמך כלכלה תופיע המילה דולר. עכשיו, אם לשכיחות הזאת, אם להסתברות, לשכיחות הזאת שראית, אני מוסיף למדה, זה אומר שלכל המילים ביחד, לכל מילה ומילה הוספתי למדה, סך הכל, תשאיר את זה עבור כל המילים, כאילו, במונה הוספתי למדה, למדה תג, לכל מילה, נכון? אז סך הכל, אם אני חושב שהכל יסתכם ביחד, הוספתי למדה תג, לבי מילים שונות, זאת אומרת, אני צריך להוסיף למדה תג, תפוצי. אוקיי, זה ליקסטון. מי שעוד לא אין לו תמונה ממש חדה של ליקסטון בראש, כל פעם צריך לשחזר, אני אשאיר לכם את זה באופליין. כן, שנייה קצת. אני יכול לעשות את הסטיגמה שעשית למטה. C זה בעצם חופרת, כמה פעמים תופיע W-L ב-X-I? כן, זה כאילו שכיחות המילה דולר במסמכי כלכלה, וזה סכום השכיחויות של כל המילים במסמכי כלכלה, נכון? מה מימת ההסתברות הזאת? זה הסתברות שבמתינות, כמו שהיה לנו בחלק הראשון של הקורס. זה הסתברות שאם אני אדגום עכשיו מקום אקראי במסמך כלכלה, מה ההסתברות שהמילה שתופיע שם זה דולר? אז מה אני צריך לעשות? אז זה כאילו השכיחות בכמה כאלה דגימות מופיע דולר. חלקי בכמה דגימות מופיעה מילה כלשהי. אז זה כאן, אני מעשה כל המילים, כולל הדולר, אני רץ. זה באורך הכולל, נכון? כי מה סכום השכיחויות של כל המילים במסמכי כלכלה? זה את האורך הכולל של כל מסמכי הכלכלה, נכון? סכום אורך הכולל. לגבי ההחלקה, אמרת לי קודם שיש משהו נדיר, אני רוצה לעשות החלקה. החלקה הוציאה רק כשאני אקשר את זה, רק כשיש לי מישהו באמת שהופיע אפס פעמים. יש משהו נדיר, אני... אם אתה עושה החלקה, אם אתה עושה החלקה, אתה תעשה החלקה, תעזוב, בסוף נושא החלקות דיברנו שבה נעשה רק על סף שכיחויות מסוימות, תשכח מזה, תשכח מזה. אנחנו נגיד עושים החלקות להכל. אז אם אתה עושה החלקה, אז אתה כבר עושה החלקה לכל המילים, אוקיי? ואתה תעשה החלקה עם אוסף הערכים האפשריים, יש בו באמת ערכים נדירים שלא צפית בהם הרבה, ואז הם יקבלו אפס. אם יש לך, נגיד, כאן, למשל, אם יש לך 10 קטגוריות, ויש לך מספיק סטטיסטיקה לכל אחד, לכל קטגוריה וקטגוריה, אז בכלל אין צורך להסליט, אוקיי? אם יש לך משתנה שחלק מהערכים פה נדירים, והתאפסו ב-MLE, זאת אומרת, אם הוא לא תקבל באף תצפית, אז אתה לא רוצה לעשות החלקה, אם אתה עושה החלקה, אתה עושה החלקה לכל הערכים. אוקיי, אז בואו, למה הגענו? הגענו למצב ש... אוקיי, חבר'ה, בואו נתכנס, נגמרו השאלות, בואו נתכנס. מי שהגיע לחור, אמרתי, אני צרוד, אז תעזרו לי ככה לא להכין, לא אופי אינטואיטיבי את הכל, שאני... אני אנסה להזכיר לעצמי לא דבר בקורה. אוקיי, אז למה הגענו? הגענו לזה שאם יש לי מדגם אימון, אז אני... עומד את הפרמטרים בצורה הכי טבעית, כן, הכי ישירה של אומדן מהירות מקסימלית של שכיחות יחסית, בדיוק כמו שעשינו בחלק הראשון של הקורס. כל ההבדל שבחלק הראשון של הקורס היה לנו מלטינום אחד, עכשיו יש לנו מצד אחד המלטינום של הקטגוריה, מלטינום מאוד פשוט, ומצד שני, למילים, יש מלטינום נפרד לכל קטגוריה. זה כל הסיפור. נשאמנו את זה, למבנה קצת יותר מורכב שיש לנו כאן, כמה, 10 מלטינומים כמו מלטינום אחד. חוץ מזה המדלים, נראים בדיוק כל הדבר. אוקיי? אז זהו נקרא סופרוויזר. ואז הגעתי למצב שאם יש לי מדגם אימון, אני בעצם יודע את התכון, אני יודע את הפרמטרים. יודע את הפרמטרים, אני יכול לחשב את ההסתברות של כל קטגוריה. ואז כשיש לי את הפרמטרים, אם אני ארצה לסווג, עכשיו אני יכול להתקדם, כן, בהינתן הפרמטרים, כן, בהינתן ערכי תטא, כן? אז... איך ייראה סיווג, כן, איך נעשה ביצוע של סיווג של מסמך לקטגוריה. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות סיווג למה שקראתי הר, כן, אני רוצה להגיד, אוקיי, אני עכשיו, כן, נניח שאני מצב שאני דווקא צריך לשלוח את המסמך לדסק מסוים, כן, קיבלתי מסמך מאיזשהו מקור חיצוני, צריך לשלוח אותו לדסק, אני רוצה להחליט לאיזה דסק לשלוח אותו. בעזרת המודל, אני יכול לחשב את ההסתברות, מה ההסתברות ההתאמה שלו לכל אחד ואחד מהדסקים, נכון? נגיד, מה ההסתברות של מסמך כלכלה, אבל יש לנו דסק כלכלה. אם אני רוצה להחליט בצורה מפתיקה hard classification, ולתת, להחליט שאת המסמך הזה אני מסווג לכלכלה. אני צריך לתת לבל אחד לכל מסמך, כי אני צריך לשלוח אותו לדסק. להחליט על איזה דסק אני כאילו מאמר לשלוח אותו. לאיזה דסק אני אשלח? ההסתברות הכי גבוהה, נכון? וזה באמת, אז סיווג hard. בהינתן לפי הפרמטרים, לבחור את הקטגוריה עם ההסתברות הכי גבוהה. נכון, ארגמאס, וזה הכל. אבל בזה אנחנו בעצם סוגרים את המעגל. אז נכון, מה זה, נקרא לזה מסמך לקטגוריה, אז נכון, הסבירה ביותר, שנקרא לה I כוכב, זאת אומרת, נקרא לה X I כוכב, כן? אז I כוכב זה האינדקס של הזהות של הקטגוריה הסבירה ביותר. נכון, אז מה זה אותו I כוכב, נכון? אז I כוכב, כן, זה מי אותו I שאליו אני מסווג. אז זה בעצם מה, נכון? זה בין כל ה-I'ים האפשריים, הרמת של I, P של, נכון, XI, בהינתן YT לפי אחד הפרמטרים שיש לי אותם עכשיו, נכון? זה נוסחה לסיבור. ואם אני רוצה לחשב את זה, אז בואו נראה. אוקיי, אז אני צריך לקחת, בואו נראה איך אני מחשב את הסיבור. אני צריך לקחת את לבחור את ה-I שממקסם את הביטוי הזה. נכון, הביטוי שיש לנו שם. עכשיו, קודם כל, אם אני צריך למקסם משהו, אז בעצם מה אני צריך למקסם בביטוי הזה? איזה חלק מהביטוי הזה? אני חושב שאני לא צריך לחשב את כל הביטוי. מה אני צריך? רק את המונה, נכון? אין I במכנה. כי זה בעצם ההסתברות הכולל של המסמך, בלי קשר I. אז אני צריך למקסם, בעצם אני בוחר את הקטגוריה שממקסמת את ההסתברות המשותפת, גם לראות את המסמך בקטגוריה הזאת. אוקיי? אז אני ממקסם את זה. עכשיו, כדי לחשב, אז אני צריך לחשב את המונה לכל קטגוריה וקטגוריה ולפחות המקסימלי. אבל אמרנו, אם אני אחשב את הביטוי הזה, מה תהיה הבעיה שלי? עכשיו אני אומר חישוב בפועל, אם אני עכשיו אריץ תוכנה שאני אקבל אנדרפלו, נכון? יש לי פה מכפלה של הסתברויות, אז מה? אבל אם אני רוצה למקסם את המונה, זאת אומרת, מה ש-I שימקסם את המונה, הוא ימקסם לי גם את מה? שיהיה לי את לוג המונה, נכון? מבחינה חישובית, עדיף לחשב לוג. אז אותו דבר כמו למקסם את לוג המונה. בסדר? אז כל מה שאני רוצה להגיד זה שהארגמקס ההוא שווה לארגמקס למקסם את לוג המונה. אוקיי? אז בואו נרשום ישר, אני כבר ישר לשם, אז מה זה לוג המונה? וכזה, אני ארשום פה כהסבר, מקסום לוג המונה, נכון? בנוסחה 2. בנוספה 2, תגיד, עוד איזה ארג מקס על I של מה? אוקיי, הלוג של הדבר הזה, אז סכום לוגים, נכון? אז זה לוג P של XI, ועוד, יש לי פה לוג של מכפלה, אז זה סכום של לוגים, נכון? אז סיגמה K שווה 1 עד V, ויש לי פה הסתברות בגובה NTK, אז זה NTK לוג של הסתברות בגובה NTK, זה NTK כפול לוג ההסתברות, נכון? NTK כפול לוג P של WK בהינתן התרגיל האחרון לאתר, ושם בדיוק אתם צריכו לעשות דברים האלה, ואתם מתבקשים לסווג. זו הצורה שבה אנחנו מחשבים בפועל, כי הנוסחה הזאת, שבפועל הסיפור, כי זה החשיב שצריך, וגם לא יגיעו לנו לאן זה. אוקיי? בסדר. אז זאת נוסחת הסיפור. עכשיו, בשלב הזה, לפני שאני עובר למקרה ה-unsupervised, אני רוצה רק להראות שבאמת כל הסיפור של המשתנים החבויים, כן, פה יש לי את הפרמול הכללי של משתנים חבויים, נכון? פה ספציפית זה נוסחות הנראות והלייקליהוד למודל המלטינומי, נכון? כי פה יש לי בדיוק המכפלות האלה של המודל המלטינומי. אני רוצה רק להראות שוב, כמו שעשיתי במודלים הלא חבויים, שאותו סיפור של משתנה חבוי, אני יכול להפעיל אותו על כל, על כל סוג מודל. המחנה פה לא נכתב כי הוא שבוע, כן, כי למקסם, למצוא את ה-I שממקסם את הבקום הזה, המחנה לא תלוי ב-I, נכון? אז אוקיי. עכשיו מה שאני רוצה להגיד, שכל הפירמול הזה של משתנים חבויים, כן, אני פה לא חוזר על זה, אבל בעצם מה היה כתוב פה, פה היה כתוב מה זה, זה כאילו הג'וינט של XI עם YT. וזה גם, זאת אומרת, זה הג'וינט של, כן, זה מה שפה מונה, וכל סכום על כל מה שמחדש. בעצם יש פה את ההסתברות של XI וההסתברות של YT בהינתן XI, אוקיי? ההסתברויות האלה של P של XI, P של YT בהינתן XI, כדי שהסיפור הזה יעבוד, אני לא חייב למדל אותם עם הגינום, אני יכול להשתמש במודל אחר. אז רגע, לפני שאני עובר לקריאה סופרוויז, אז אני רוצה לראות שגם בקריאה סופרוויז, קל לנו לחשוב גם על מודלים אחרים. למשל, בפרט, למדנו כמודל אלטרנטיבי למודל המלטינומי, שהמודל נסמך כמנטיסט, רק כמנטיסט, למדנו באמת מודל, למדתי בלדונולי, נכון? שהוא ממדל את האובייקט שלנו כמה? לא כמולטיסט, אלא כסט. נכון, יש אובייקט שאני רוצה למדל אותו כסט. מתוך קבוצה גדולה, כל אובייקט הוא סאבסט מהקבוצה הגדולה, מבחינתי כל מסמך זה תת קבוצה של המילים, אינו, כל דומיין שיש לי פה, כשאני, התצפית שלי איזושהי סאבסט, כן, אני רואה, לא יודע מה, קבוצה של ילדים מהכיתה שהולכת לעשות משהו, אז התצפית שלי, יודע מה, לים, הלכו החבר'ה האלה, לסרט הלכו החבר'ה האלה, מסיבה הלכו החבר'ה האלה. אז כל תצפית זה איזשהו סאבסט של הילדים. אני רוצה למדל את זה, אני יכול למדל את זה עם המודל של מה טיפל פרמודים. שתצפית היא סאבסט מקבוצה לתמונה גדול, שלמה, אני יכול למדל במה טיפל פרמודים. אז בואו רגע נראה איך באופן אנלוגי, רק כדי שלא נהיה שבועים רק במבט של המודל המולטינומי, בואו נראה רגע איך הסיפור הזה, כולל האומדן תטא בסופרוויז, איך הוא נראה במלטיפל פרמולטינומי, אוקיי? אז בואו רק נרשום את זה. אוקיי, אז דוגמה למודל חבוי שבו המודל ביצירת תצפית הוא מלטיפל ברמולי. אז בעצם מה משתנה? כן, הדבר היחידי שמשתנה בפיתוח עד עכשיו זה בהינתן, הוא מודל מלטיפל ברמולי שוב לכל קטגוריה, כן? אני מניח ש... כשדיברנו על מלטיפל ברמולי, דיברנו על הסתברויות של מה ההסתברות שבמסמך אקראי תופיע המילה ילד, מה ההסתברות שבמסמך אקראי תופיע המילה שולחן. ועכשיו אני חוזר על אותו סיפור, רק עכשיו יש לי מלטיפל ברמולי נפרד לכל קטגוריה, כן? במסמך אקראי על כלכלה, מה ההסתברות שתופיע המילה דולר? במסמך אקראי על ספורט, מה ההסתברות שתופיע המילה דולר? אוקיי? אז אותו סיפור, אני מניח רק שיש לי במקום מולטינום לכל קטגוריה, עכשיו יש לי מלטיפל ברמולי לכל קטגוריה. ואז השינוי הוא, כן, השינוי הוא בנוסחת הנראות, כן, הנראות, בעצם בהינתן הקטגוריה, בהינתן הקטגוריה. כן, במקום שבהינתן קטגוריה יהיה לי את המכפלה הזאת, נכון, בעצם יש לי פה את ה-P של, נכון, של YP בהינתן XI, פטא, תת אותם כבר אחרות עכשיו, יש להם מבנה אחר, אז בהינתן הקטגוריה, הנוסחה הזאת היא צריכה להיות לפי נוסחת מלטיפל ברמולי. אז למה זה שווה, נכון? זה שווה במקום במקום שזה יהיה המכפלה הזו לפי שווה 1 עד V, הביטוי הזה זה שווה למה שלמדנו ומה טיפל ברמולי. אז רוצים, זה כאילו מכפלה על כל המילים שכן הופיעו במסמך, ההסתברות שלהם, ההסתברות שהם יופיעו במסמך, זה כפול מכפלה על כל המילים שלא הופיעו במסמך, ההסתברות שהם לא יופיעו במסמך. שכל אחד שאני רוצה להשאיר לכם שאלה, אבל מה זה P, זה פאי על כל המילים, על כל ה-W ששייכות ל-YT, P של W בהינתן XI, אוקיי? אז במלטיפל במילה לא חבוי, היה לי פה P של W, מה ההסתברות שתופיע מילה ילד. אבל עכשיו אני שואל, אוקיי, אני בקטגוריה מסוימת, כלכלה, אז זה מה ההסתברות שהמילה הילד תופיע במסמך כלכלה. תלתה, נכון? כפול פאי על כל המילים שלא שייכות ל-YT, 1 פחות P של W, בהינתן XI, לפי הפרמטר שלנו. כאשר, בואו נחזור, P של W בהינתן XI, זה ההסתברות שבמסמך הפלאי מ-XI, תופיע W. מלטינום שבמקום אקראי מהקטגוריה במסמך קטגוריה תופיע מילה מסוימת, ובמלטינום זה אם יש לי מסמך אקראי, שלחתי מסמך אחד אקראי, אני רק שואל את עצמי מה הסמכות שאיפשהו במסמך הזה פעם אחת או יותר מופיעה מילה שמתנה, אוקיי? זה ההבדל, להזכיר לכם את מלטינום קטגוריה למלטינום, אוקיי? אז אותן נוסחות שפיתחנו פעם שעברה, כן, הנוסחות האלה, איפה שאלנו את פי של YT בהינתן XR, אם אני במלטיפל בינוני, אני צריך להחליף בנוסחאות האלה. זה כל הדבר, עכשיו משתמש בנוסחת לייקיוד אחרת בהינתן הקטגוריה. מעבר לזה, כן, אז מה שזה מראה, שאני יכול להשתמש בסיפור של המודלים החבויים, שנים החבויים, עם כל מודל שאני רוצה שמניח תחת כל קטגוריה וקטגוריה. אוקיי, אני אמציא מחר מודל אחר, מה הסיכוי ליצירת מסמך בהינתן שאני בקטגוריה כלכלה, אני אחליף את הנוסחה הזאת באותו מודל שיש לי שם. בסדר? רק לראות מה נקודת ההפעלה פה. נקודת ההפעלה זה איזה מודל ספציפי אני משתמש ליצירת מסמך בהינתן הניסוי שלו. מעבר לזה, כל המסגרת של משתנים חבויים נשאר אותו דבר. רק הנוסחה הזאת היא משתנה בהתאם למודל הספציפי שאני מניח איך מסמך יוצר. אוקיי. אז בואו רגע נראה, ואם הזמן נשאר לנו לעשות, אם אני עכשיו במלטיפל בינוני, אז גם עומדן הפרמטרים שלי, הסופרוויזד יהיה אחר. איך אני אעשה את זה? בואו נראה עומדן, אני ממשיך פה עם מרקט, אני אמרתי בגלל לי, עומדן פרמטרי מנדגם אימון, איך במקרה הזאת עבר? מנדגם אימון. אז שוב, מה יהיה אז עכשיו מה יש לי? שוב, יש לי אוסף 1,000 מסמכים מרויטרס, כל אחד כתוב מאיזה דסק הוא הגיע, מה הנושא שלו, ואני עכשיו רוצה לאמוד את הפרמטרים של מלטיפל בינוני. אז קודם כל יש לי את הפי של XI, כן, כי אני במודל החבוי. אני צריך לראות את זה של XI. הפי של XI נשאר כמו קודם, נכון? מה זה פי של XI? מה ההסתברות שמסמך הקראי יהיה כלכלה? איך זה לעומת מה שהיה לנו קודם? ההסתברות שמסמך הקראי מרויטרס מגיע מדסק הכלכלה, היא משתנה, אם אני מניח שאוקיי, בהינתן כלכלה, המסמך עצמו נוצר על ידי מלטיפל בינוני, מלטינום עם מודל אחד יצר או מודל אחר יצר? לא משתנה, נכון? עכשיו רק שאלה, איך תבואו שמסמך אקראי מסמך רויטרס? כל השינויים, אוקיי, בהינתן שמסמך כלכלה, איך הוא נוצר? הוא נוצר על ידי הגרלות עם מלטינום, נוצר על ידי הגרלות עם מלטיפל בינוני? זאת השאלה שלי. כמה יש? אבל מה הסיכוי שבכלל רויטרס יוציאו מסמך כלכלה או יוציאו מסמך ספורט? לא משנה להנחה איך אחר כך המסמך הזה נוצר, נכון? זה נשאר בדיוק אותו דבר כמו קודם. היו 100 מסמכי כלכלה מתוך 1,000 מסמכי רויטרס, כלכלה נשאר 0.1, אבל זה נשאר בדיוק אותו דבר כמו קודם. אוקיי? כמו מה שאמרנו. אבל מה משתנה? מה שמשתנה עכשיו, במקום שיהיה לי פי של הפי WK בהינתן XI, נכון? הפי של ה-W הזה בהינתן XI, הוא כבר לא אותו דבר, נכון? קודם זה היה מההסתברות שבמופע אקראי אני אמצא את המילה. כאן מההסתברות שבמסמך אקראי המילה הזאת בכלל תופיע. נכון? זה ההבדל בין במולטינום, פי של WK בהינתן XI, מולטינום מודל מה יופיע בכל מקום ומקום בסדרה, בכל מקום ומקום בסדרה. אז פי של ילד בהינתן כלכלה במודל מולטינום, זה מה ההסתברות שאם אני אקח מקום אקראי, מיקום אקראי במסמכי כלכלה, מה ההסתברות ששם מופיע מילה ילד? זה המודל המתאים. מה טיפל בינוני שוב? למדנו את זה לפני חודש. מה טיפל בינוני? זה פרמטר אחר. המסמך מיוצג סתם כסט של מילים. המילה ילד מופיעה או לא מופיעה? אז מה זה פי של W בונר? מה זה פי של WK בהינתן XI ב... בהינתן XI במלטיפל ברנולי? זה ההסתברות שבמסמך הקראי שעכשיו אני אשלוף מכלכלה, היום מילה ילד תופיע שם בכלל. לא אכפת לי כמה כאן. אבל זה המשמעות של, של פרמטר, מלטיפל ברנולי. האם במסמך הקראי המילה בכלל מופיעה? מה שעשינו לפני חודש. וכן סיבה יבחנים דרך גם יש איזו שאלה מהתיקות בנולי הזה. זה פשוט, כמה אני נותן מולטינל מהתיקות בנולי? שיהיה לנו שני מודלים, שלא יהיה שקועים במודל אחד, שיהיה רשק, זה כבר שאלת מילול, אחרי זה בחיים, מי שיתעסק מודל מסתורים, מודל שלישי, רביעית חמישי, כן, יש הרבה מודלים לייצר רב, שמשתמשים למדי לצבירה של דעת. אוקיי, אז מה יש לי? אז מה השאלה הזאת? זה בעצם ההסתברות, נכון? מה שאמרנו, זה ההסתברות שבמסמך הקראי מ-XI תופיע W. W כן הוא יקרה הזה. אז אם אני רוצה לבדל, אוקיי, המילה ילד במסמכי כלכלה. מסמך הקראי, מה ההסתברות שמסמך הקראי כלכלה תופיע מילה ילד? איך אני אומר את זה? בכמה מסמכי כלכלה תופיע מילה ילד? נכון, אז שכיחות. לא, לא שכיחות. שכיחות זה מספר המופק. במספר. מספר מסמכי, נכון, XI שבהם מופיעה WK, נכון? ומה אני צריך לחלק את זה? במספר המסמכי הקודם, שמ-XI. מ-XI, נכון? מה ההסתברות שמסמך הקראי של כלכלה תופיע מילה ילד? נראה בכמה מסמכי כלכלה תופיע ילד. נחלק במספר הכולל של מסמכי כלכלה. זאת ההסתברות שאני עומד שבמסמך כלכלה אקראי שאני אשלוף, אני אמצא בו איפשהו את המילה ילד. בסדר? מה צריכים להכיר לדעתי? מספר מסמכי קצת שמפרידה ב-UK. חלקי מספר מסמכי XI, נכון? זה הכל במדגם האימון. אוקיי? עכשיו, רק תבינו, עכשיו, למה שלושת רבעי כיתה גובים? כי אני ממש קופץ בחומר שלמדנו לפני חודש. בניגוד לאיך שצריך ללמוד, שאמורים תמיד לחזור ולהציג את החומר חי כל הסמסטר, אף אחד לא עושה את זה רק לקראת הבחינה, אבל בבחינה אתם תצטרכו את זה. אין לי אומרות לשנות את צורת למידה של אנשים וצפות שהם יהיו חמים על החומר של חודש קודם לאורך כל הסמסטר, אז אני פשוט צולח את המבטים הזוגיים שלכם הלאה ולא מתרגש מזה. אבל אני אומר לכם שאת הדברים האלה אתם כן צריכים לשלוט עליהם בבחינה, כי בבחינה אנחנו בדיוק שואלים על כל הדקויות האלה, אוקיי? אז כשאתם יושבים בבחינה ולומדים, תוודאו שהכל מתחבר, אוקיי? כשאני לומד חומר חדש, אני לא מסתדר, לא עובר חלק אם אני רואה מבטים זוגים כאלה, אבל עכשיו, פחות אכפת לי, כן? כי אני יודע שאם תחזרו על החומר, אתם תחזרו את זה. אוקיי, מספר מסמכי XI. עכשיו, בואו נראה, צדיקים אחרונים בסדום. צריך להוסיף, אם אני רוצה לעשות איזה החלקה, אז מה אני עושה? אז פה אני מוסיף לה. זה רק אדם שלך אולי, גם בכפול מה? הגודל שלי. מה הפרמטר? שיופיע או לא יופיע? מספר המסמכים, כל המסמכים שיש לך. כל זה ביצעי. לא. זה ביצעי. זה ביצעי. לא. זה ביצעי. עשינו את זה לפני חודש, לא חשוב. נו, כל המסמכים. מספר המסמכים, כי לכל אחד אתה מוסיף. מספר המילים. מספר המילים. מספר המילים. מספר המילים שב-XI. מספר המילים שב-XI. מספר המילים שב-XI. כן, זה. זה אור שלי, אור, בשביל שלו. מספר המילים. שתיים? מספר המילים, כי בנרמור אחר כך זה אמור להיות... מה הפרמטר? הפרמטר, מה ההתפלגות הזאת? זה ההסתברות, מה זה הפי הזה? הפי זה ההסתברות שהוא יופיע, שמסמך הקראי של XI, של כלכלה, תופיע מילה ילד. אז נגיד שבחצי מסמכי כלכלה, ברבע ממסמכי כלכלה מופיעה מילה ילד, כן? אוקיי? מה, איזה התפלגות? זה התפלגות ברנולי, נכון? זה או שהמילה ילד מופיעה או שהיא לא מופיעה. זאת אומרת שבהסתברות רבע היא מופיעה, נכון? או מה עשינו פה? מה הפלגנו פה? על כל המילים שלא מופיעות, מה ההסתברות שהיא לא מופיעה? ההתפלגויות וההתפלגויות ברנולי. בסך הכל יש לי שני ערכים, אוקיי? אז במקום נניח שאני לא נמצא את המילה ילד אף פעם, במקום להגיד שהמילה ילד היא אפס סיכוי להופיע ואחד שהיא לא תופיע, אני אגיד לי למדה שהיא תופיע ואחד פחות למדה שהיא לא תופיע, אוקיי? אז זאת אומרת שאני בעצם מוסיף למדה להסתברות שהיא תופיע, או לא תופיע. אני כאילו מניח ש... שבעוד מסמך אחד, זאת אומרת, שבעוד למדה מסמכים המילה הופיע, ובעוד למדה מסמכים המילה לא הופיע. אני חושב שהמוכה להתפלגות שבסך הכל יש בשני ערכים אפשריים. ולכן, שני למדה, וזה בדיוק מה שכתבנו לפני חודש, כשעשינו את אותו סיפור, לא עובדים את הניקסאי. כל ההבדל הוא, שוב, זה אותו מעטיפה דברים שלנו לפני חודש, או חודש וחצי, מדי שלא למדנו אותו. אבל כל ההבדל היא שעכשיו אני מניח, מעטיפה דברים נפרד לכל קטגוריה. אם שלמדנו מעטיפה דברים, היה לי מסמכים, language model, ולכל מילה היה הסתברות להופיע או לא להופיע. עכשיו, בכלכלה, למילים יש את ההסתברויות שלהם להופיע ולא להופיע. בספורט, יש הסתברויות אחרות להופיע ולא להופיע. אוקיי, אז יש מעטיפה דברים נפרד לכל קטגוריה. כמו שפה היה לי בלתינוק נפרד. אז כל הסיפור של המשתנים חבויים זה שהסיפור הרגיל של ה-language model של היצירה, מודל היצירה, חוזר על עצמו בנפרד פעם אחת לכל קטגוריה. זה הסיפור של המשתנים חבויים. זרקנו קטגוריות, אז כל המידול הוא נעשה בנפרד עכשיו בכל קטגוריה. אוקיי, זה התמונה של המשתנים חבויים. ובאיזה מודל מתוך קטגוריה נוצר לי את עצמי? המודל שאני אבחר. אוקיי, אז כל הסכמה הזאת אני מפעיל את אותה סכמה, כל מה שאני משנה ממודל למודל זה רק את הפי של, כמו שאמרנו, של יצירת תצפית בהינתן קטגוריה, פה אני בוחר את אותו מודל שבחרתי. אני רוצה לעשות מודל טרייגרם, כן? טרייגרם, איזה מודל שאני לא עושה? אני שותל אותו פה. מעבר לזה, איפה ש-X נכנס, אותו סיפור כמו קודם. אני מניח מודל נפרד בכל קטגוריה. זה הסיפור שאני מתאים את המודל. אוקיי? בסדר. אז עכשיו ראינו... עכשיו ראינו איך זה נעשה, באמת, אתם תראו מבחנים קודמים, כן, אני ככה מבחן לפרסם אותם, אבל בדיוק אחד הדברים, אנחנו יכולים לעשות זה, נגיד לתת איזשהו סיפור מעשה, ואז אתם צריכים להבין, למדל את זה לבין בעתיד לבנולי או בתינוק, לשבץ את המידול בתוך המסגרת של משתנים קודמים. אז עד כאן בעצם הסיפור הסופרוויז, ועכשיו אני אתחיל משהו חדש, אבל שהוא הולך להיות יותר. אז עכשיו אני רוצה להתחיל לדבר על המצב, על הסיטואציה האנסופית. אז בואו נראה שיערו תלתא במצב אנסופית. אז מה, אני רק אזכיר מהמבוא שעשיתי לפני שיעור או שניים, בשבוע שעבר, על מה זה הסיטואציה האנסופרוויזד מה הסיטואציה, אולי רגע, אתם כבר לפני המבוא. מה הסיטואציה בעצם? שאנחנו מדברים על המצב האנסופרוויז. המצב האנסופרוויז, נכון, מה נתון לנו? נתון לנו, אין מדגם אימון. נתון רק תצפית של ה-YT. Y1 עד YN, עד YN, ללא Q, או ללא Q. אני לא יודע, כן, לא Q של X, כן, של ערכי X. של ערכי X, אוקיי? אז לצורך העניין, כן, אם באימון אמרתי, יש לי אלף מסמכים ברויטרס, אז כל אחד כתוב מאיזה דסק הוא הגיע, מאיזה קטגוריה, מה הנושא שלו. עכשיו יש לי רק אלף מסמכים של רויטרס, ואני לא יודע מה הנושא שלהם. בכל זאת אני אומר, אני מניח שהמסמכים של רויטרס הם כן נוצרו לפי איזה שהם נושאים, לא כך משנה אם זה דסקים או... אבל שהם מתפלגים באופן טבעי לנושאים שונים, שכן מרויטרס מגיעים לי מסמכי ספורט, מסמכי כלכלה, וכל אחד יש לו התפלגויות שלו. אז בעצם, אין לי פה איזשהו סופרוויז'ן, איזשהו מישהו שאומר לי, כן, אלה עשרת הנושאים, אבל אני מניח שבכל זאת, כן, מה שאני אניח כרגע זה רק את מספר הנושאים, כן, את הגודל של X, את הגודל הזה של X, אני... את הגודל של X אני אניח. אני מניח שה... בעצם אני מעדיף להניח שהמסמכים שאני רואה, כן, ובלנגד מודל ירגל, אם הייתי עושה מסמכי רויטרס וקבל מסמכי רויטרס בלי ערך חבוי, ומפעיל מודל מלטינומי נניח מ... מהסוג שלמדנו בחלק הראשון של הקורס, אז הייתי מניח, אוקיי, זה מסמכי רויטרס, יש את ההסתברות למילה ילד במסמכי רויטרס, יש את ההסתברות למילה דולר, יש את ההסתברות למילה כדור, יש את ההסתברות למילה שחקן וכן הלאה. הייתי עושה מלטינום אחד לכל מסמכי רויטרס. במודל החבוי אני אומר לו, אני מניח שהמסמכים האלה לא צרו מפלגות מלטינומית אחת, אלא מ-10 התפלגויות מלטינומית. אוקיי? ואני מניח שזה ייתן לי איזשהו מידול יותר טוב. אז בואו נבין למה אני רוצה לעשות את זה. אוקיי? אז אני מניח, כן, מניח שהנתונים, כן, שהתצפיות, כן, שהתצפיות נוצרו, נניח, כן? אנחנו נניח שההתפלגויות נוצרו ממודל חבוי, נכון? ובואו נשאר במקרה הזה במודל המלטינומי, שוב, אני כבר מדבר ספציפית על מודל המלטינומי, אבל הסיפור של יכול להיות כל מודל אחר, ממודל חבוי, אוקיי? למשל, בואו נגיד, למשל, מלטינומי, אוקיי, כלומר, שהנתונים נוצרו מ-X, נכון? קטגוריות חבויות, קטגוריות חבויות, כל אחת עם המלטינום שלו. נכון? זה מה שאני אומר. אז אני בעצם אומר, רגע, אני מניח שאין פה איזה מלטינום אחד שיצא לי את כל הדאטה, אלא שבאמת מספחי ספורט נוצרו מאיזה מלטינום שלהם, מספחי כלכלה נוצרו עם מלטינום שלהם. מה שבאמת זה הנחה מאוד הגיונית, נכון? כי זה סביר שאם רואה את עצמי עושה מסמך כלכלה, אז יש מלטינום כלכלה שמייצר אותם. מייצרים מסמך ספורט, יש מלטינום ספורט, יש מלטינות אחרות, מסתברויות אחרות. אז נראה שבאמת זה מודל יותר טוב, באיזשהו מקום מודל יותר נכון. נכון, אני מדל את המסמכים של רואה את זה, זה יותר הגיוני, יותר נכון באיזשהו, אני מדל אותם במציאות, לא למדל ידי מלטינום אחד כללי, אבל מדל, נניח, עדי 10 מלטינומים שונים, שממדלים את 10 הנושאים העיקריים שמופיעים לספר. מה המטרות שיכולות להיות לי? מטרות במידול כזה? בגדול יכולות להיות לי שתי מטרות. אחת זה ביצוע קלאסטרים. ביצוע קלאסטרים. אם נשחזר את ה-10 התפלגויות האלה, נגיד שמאפיינות את 10 הנושאים הבולטים ברויטרס, עכשיו שיגיע, אני יכול לקחת את המסמכים, וכל מסמך להגיד לאיזה התפלגות הוא כנראה שייך. זאת אומרת, אם אני אדע לשחזר איכשהו את התפלגות הספורט, התפלגות הכלכלה, התפלגות המשפטים, אז עכשיו אני יכול על כל משפט להגיד, זה משפט שהוא כנראה נוצר יותר מהתפלגות הכלכלה, זה מהתפלגות הספורט, יהיה עוד אחד שמהתפלגות הכלכלה. עכשיו אני יכול לקחת את כל מסמכי הרויטרס ולקבל סקני קבוצות, להגיד, כל אלה כנראה נוצרו מהתפלגות אחת, כל אלה נוצרו מהתפלגות שנייה, כל אלה נוצרו מהתפלגות שלישית. זה בדיוק האפליקציה של קלאסטרים. ואז אם יש לי, נגיד, 100 מסמכים, במקום לקבל אותם ברשימה מעורבבת, אני אוכל לחלק אותם יפה ל-10 קלאסטרים ולהגיד, הנה, מסמכי רויטרס שלו הם מקובצים לפי נושאים. אוקיי? אז זה אפליקציית הקלאסטרים. אז ביצוע קלאסטרים, כן, קיבוץ, או אשכול, נכון, אשכול, סט התצפיות, לפי קבוצות, כן, שכל קבוצה מתאימה לערך X שונה, נכון? ובהתאם ולהתפלגות, כן, ולהתפלגות מילים שונה. בסדר? אז זה סיבה אחת שאני יכול לרצות למדל ככה, כן? כי אם באמת אני אצליח למדל את 10 התפלגויות העיקריות ברויטרס, אני עכשיו יכול לקחת מסמכים, יכול להפעיל את נוסחת הסיבוב, וכל מסמך משייך אותו לקטגוריה. אין לי שם לקטגוריה הזאת, אבל אני יודע שזה אחת מ-10 הקטגוריות העיקריות ברויטרס. אוקיי? ובפועל, אני מצפה לראות בקטגוריה, בקלאסטר אחד, אני אראה בעיקר מסמכי ספורט. קלאסטר שני, אני אראה בעיקר מסמכי כלכלה וכן הלאה. אז זה סיבה אחת למה אני ארצה לעשות מידול יותר טוב כזה. אוקיי? סיבה שנייה שאני יכול לרצות אותה, זה זה שאני אצליח בצורה כזאת למדל יותר טוב את הלייקליות של הדאטה, אוקיי? את הנראות של הדאטה, מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... הרי אמרנו, אנחנו בדרך כלל תמיד יוצא לי בסוף מודל שנותן סבירות כמה שיותר גבוהה לתצפית שלי. נכון, אם ראיתי קורפוס, אני רוצה מודל שנותן לו הסתברות גבוהה, זה גם מה שעשיתם בפרפלקסיטי, נכון? הפרפלקסיטי בדיוק. רציתם למצוא מודל שייתן הסתברות גבוהה למה שאנחנו רואים. עכשיו בואו נחשוב, ותכף אני אראה דוגמה קונקרטית. אם היה לי רק פלטינום אחד לייצג את כל הדאטה שלי, אז הייתי צריך בעצם לכל מילה לתת, זאת אומרת, המילה נגיד כדור, שהיא שכיחה בספורט, אבל מדירה בתחומים אחרים, ומוצא להתקבל סתמית יחסית קטנה. אוקיי, כלומר מילה, לא יודע מה, חלוץ, מילה שוער, אוקיי, כדורסל, כל המילים האלה, שאולי בספורט הן שכיחות, אבל אוברול בכל רויטרס הן לא כאלה שכיחות. קבלו הסתברות יותר קטנה. ועכשיו כשאני אבוא למדל מסמך ספורט, ההסתברות שלו לא תצא כל כך גבוהה, כי השכיחות הממוצעת של המילים בו היא לא כל כך גבוהה. לעומת זאת, אם אני אחזיק הסתברות נפרדת לספורט, שבא לי לא ספורט דווקא יש להם הסתברויות גבוהות, ועכשיו אני אראה מספר ספורט, ואני מדל אותו לפי התפלגות הספורט, עכשיו אני אוכל לתאר הסתברות גבוהה יותר. אתם מבינים? כי אני יכול לרכז את המסה לפי נושאים, ואז בתקווה כל מסמך אני מדל אותו לפי ההתפלגות שמתאימה. תכף אנחנו נראה דוגמה קונקרטית. אז בצורה כזאת, אני יכול לקוות לשפר את הנראות של הדאטה שלי, להצליח לתת הסתברויות יותר גבוהות לספיץ' שלי. אוקיי? זה הרעיון. בסדר, תכף נראה דוגמה קונקרטית, זה נלמד את השקולים בכל המסכות. אז שיפור המודל, נגיד במובן של קבלת נראות גבוהה יותר לתצפית, כן? לתצפית Y1 עד Yn, כן? לקבל בצורה הזאת, לקבל נראות יותר גבוהה לקורפוס שלי, לקורפוס לא מצויד שצפיתי. אז בואו רגע נראה, דוגמה קונקרטית. אני אעבור עליה קצת מהר כדי שאני אספיק את להגיע למספרות שאתם צריכים לתרגיל. אז בואו נראה איזושהי דוגמה, רק כדי להבין, להמחיש את מה שאמרתי פה, מה שהסברתי עכשיו בצורה מילולית. אז בואו נראה איזושהי דוגמה קונקרטית. אני אראה לכם דוגמה לאיזשהו קורפוס, לאיזשהו Y1 עד YN, כזה שבאמת זה יהיה, אני אעשה דוגמה סינתטית קיצונית, שבה יהיה ברור שבאמת אם אני מדל את התצפית הזאת עם מודל מלטינומי אחד, אני מקבל באופן מיידי הסתברות נמוכה יותר לתצפית שלי, מאשר אני מדל אותו על ידי 10 התפלגויות שלי. אוקיי? אז בואו נראה מהר, אני אעבור את זה ממש מהר. אוקיי, אז בואו נניח רגע לדוגמה שנגיד הגודל של V, ש-V זה 10, אוקיי? יש לי כאילו 10 מילים. יש לי 10 מילים במילון, ונסמן אותם W, אני מסתכל עם סופר סטריק, W1 עד W10, אוקיי? ויש לי מדגם, כאילו קורפוס, שהוא מורכב מ10 מסמכים, D1 עד V10, אוקיי? 10 מסמכים, 10 מסמכים, שכל אחד, N, כן? כל אחד באורך 10 מילים, אוקיי? אבל כך ש... כך ש... ב-DI מופיעה רק המילה WI 10 פעמים, אוקיי? אז המסמך, יש לי 10 מילון, נגיד, רואים שזה א' בדיוט, אז במסמך הראשון מופיע א', א', א', 10 פעמים. במסמך שני מופיע ב', ב', ב', 10 פעמים וכן הלאה. במסמך העשירי מופיע י', י', י', י', י', 10 פעמים. בסדר? אז זה המדגם. ברור המדגם? זה התצפית שלי. אז עכשיו בואו נעשה מידול נראות על ידי מולטינום יחיד. מולטינום יחיד. אוקיי. אז מה בעצם אני מקבל? נכון, לכל I. אז מה זה, אם יש לי מלטינום אחד, איך אני, כמו בתרגיל בית שלכם, איך אני עומד הסתברות של מילה, אני רואה כמה מילה הופיע לי בכל הקורפוס, זה אוקיי אורך הקורפוס, נכון? אז מה זה, נכון לכל I, מה אני מקבל? ש-P של WI, למה הוא שווה? 10 חלקי 100, נכון, עשירי. 10 חלקי 100, שיהיה לא נכון 10 חלקי 100, שזה שווה עשירי. נכון, 10 ומינוס 1. אוקיי? ועכשיו, בואו נראה מה זה P של DI ומה זה נראות של מסמך. המודל יהיה סימטרי, אז בכל המסמכים פה יהיה אותה נראות. אז הנראות של כל התצפית יהיה הנראות של המסמך הראשון, כמו הנראות של המסמך השני וכן הלאה, אז יהיה נראות של מסמך אקראי בעשירית. אוקיי? בסדר? אז אני חוסך לעצמי פה, אני מתמקד בואו נראה מה הנראות של מסמך אחד מתוך העשרה. וכולם תהיה דין את זה. נראות של מסמך זה מה זה P של DI, מה זה P של DI? זה שווה בעצם כל מילה, נכון? זה מכפלה על כל המילים בו, אבל כל מילה, ההסתברות שלה היא עשירית, נכון? זה עשירית, נכון? כפול עשירית, אז עשירית בעשירית, נכון? נוסחת המתינות? פאי על כל I, P של WI, זה עשירית בעשירית. זאת אומרת שזה 10 במינוס 10. אז זה ההסתברות, זאת אומרת, ההסתברות לכל מסמך אקראי שאני רואה פה, במדגם שלי, המודל שלי ייתן לו, המודל המלטינום ייתן לו הסתברות של 10 ומינוס 10. אוקיי? ולכל העשרה המסמכים, וזה בעשירית. אוקיי? בסדר. אז עכשיו בואו נראה מה יקרה אם אני אנסה, אבל זה נראה קצת מודל, מודל לא טוב, נכון? כי הרי בעצם, מה הקורפוס שלי מייצג? מייצג כאילו מעין מקרה קיצוני של קלאסטרים. נכון, שיום מסמך הוא כאילו רק על כלכלה ובכלכלה יש מילה אחת, או רק על ספורט ובספורט יש מילה אחת. כי זה מקרה קיצוני שבאמת העולם שנחלק לסוגי מסמכים שונים. כן? אוקיי, מסמך רק עם המילה הראשונה, מסמך רק עם המילה השנייה וכן הלאה. אז מה עדיף? אם אני אעשה מודל חבוי שבו גודל X יהיה 10, אוקיי? אז עכשיו בואו ננסה לחשוב על מודל חבוי שייתן לי מקסימום נראות לקורפוס, זאת אומרת, אם המדגם שלי הוא כזה, שמספר ראשון זה רק א', מספר שני רק ב', וכן הלאה. אז איזה מודל חבוי כדאי לי להניח כדי שהוא ייתן מקסימום נראות לזה? שבעצם, נכון, שכל קטגוריה תהיה מילה, תייצג מילה אחת, נכון? X1 זה מודל שהכי טוב, הוא יודע לייצר א', X2 הוא יודע לייצר את הב', וכן הלאה, נכון? אז זאת אומרת, כדאי להניח עשרה מתינום, שכל מתינום, מה שעושה, הוא רק מייצר את המילה שמתאימה לו. בסדר? אז נניח, נכון? מודל חבוי, נכון? נחפש מודל, אוקיי? שייתן נראות מקסימלית למדגם. כן, למדגם הזה, למדגם הסינתטי הזה שיצר. אז X יהיה 10, נכון? ומה יהיה, לכל XI, בכל XI, איזה נתן, יהיה מולטינום, ואיך המולטינום הזה ייראה, נכון, שההסתברות, מה ההסתברות של WI בינתן XI, מה אני רוצה שתהיה? זה אם אני במודל השני, אז מה אני רוצה שתהיה ההסתברות של מילה 2? אחד, נכון, אני רוצה מולטינום של הערך החבוי השני הוא זה שמייצר לי את הבטים, אוקיי? אז אני יוצא פה הסתברות של אחד. זה לא קצת לעשות אוברפיטינג? כן, אני באוברפיט מטורף, נכון, אני עושה אוברפיט לגמרי. ואני אומר, אני כרגע מחפש מקסימום לייקליות, מקסימום לייקליות עושה אוברפיטינג. אז בואו אני אחפש את המודל שייתן לי את הנראות הכי גבוהה לקורפוס המשונה הזה, כן? של א' א' א' ב' ב'. אז לזה זה ייתן, ולעומת זאת, בכל J, נכון? בכל J ששונה מ-I, אז מה יהיה P של WJ בהינתן XI? 0. נכון? אז כל מולטינום רק מייצר ויודע לייצר מילה אחת. בסדר? אז זה המודל שכדאי לי להניח. עכשיו בואו נראה מה, תחת המודל הזה, בואו נראה מה ההתפלגות של מסמך. מה ההסתברות של מסמך. אז קודם כל, בואו נראה מה ההסתברות, כן, נחשב כעת הסתברות ליצירת מסמך. אוקיי? אז עכשיו עכשיו אני מסתכל, כן, שוב, בכל I, אז מה ההסתברות פי של DI בהינתן, עכשיו אני רוצה את הכל מסמך לראות את שני המצבים, מה ההסתברות לייצר אותו אם הוא נוצר מה-XI מתאים, ומה ההסתברות של D7 בהינתן X7, כלומר, מה ההסתברות של D7 בהינתן כל X אחר, אוקיי? אז פי של DI בהינתן XI, אז מה זה שווה בעצם? זה שווה, שוב, מכפלת, נכון? פאי I שווה 1 עד 10, כן, J שווה 1 עד 10, פי של W הוא J, אבל הסתברות היא 1, אז זה 1 בעשירית, זה 1, נכון? אני שווה 1 בעשירית, זה שווה 1, נכון? אז ההסתברות, אם אני יודע שעכשיו המסמך השלישי נוצר מהקטגוריה השלישי, ההסתברות קבלת המסמך שאתה תגידי בו 1, כי לא ראשי נדעת רק לייצר מסמך שכולו ג' במצב שכמות הפלסטרים תהיה יותר קטנה מכמות הבוקבל, מגודל הבוקבל, שזה כנראה המצב הרגיל. כן. לא נוצר לנו איזה... אני כבר אגיע לזה. זה בדיוק במשפט שנתח את המצב הזה, אני מסיים את הדוגמה. אוקיי, אז הדוגמה היא סינתטית וקיצונית, ואז נדבר איך היא משליחה על המצב הרגיל. בסדר? תן לי ללמוד אותה, אבל אז בדיוק אני אגיע למשפט. ואם אני לא יודע, אם זו יעלה כל השאלה, אז תשאל. אוקיי. אז זה מה שמתכוון, נכון? אבל עכשיו אני רוצה לשאול מה ההסתברות כמו פה. פה היה לי פי של DI, נכון? זאת אומרת, מה שמעתי זה לא פי של DI בינתן X, מה ההסתברות שבמודל שלי אני מקבל את ה-DI המסוים הזה. אז נכון, אז מה זה פי של DI, לא בינתן X מסוים? נכון, זה בדיוק. זה סיגמה על כל ערכי XI, נכון? סיגמה I שווה 1 על גודל X, נכון? פי של XI, נכון? כפול פי של DI בהינתן XI. סליחה, פי של... נעשה פה J. J שווה 1, פי של XJ. DI בהינתן XJ, נכון? זה הסתברות עליי, כי זה בדיוק מה שהיה לנו פה, נכון? עשינו על זה. אוקיי? הסתברות של מסמך זה סכום ההסתברויות שנוצר בכל אחת ואחת מהקטגוריות. אז מה יש לי פה? עבור ה-I, עבור המקרה של J שווה I, אני אפרק את הסכום הזה רץ מ-1 עד 10, כן? אז, כן, זה שווה 10, אז למה זה, עבור המקרה של J שווה I, נכון? אז מה יש לי פה? יש לי פה, כן, זה, עוד אני אדבר על המקרה של עבור I שווה J. אז כש-J הוא בעצמו I, אוקיי? אז מה זה P של XJ? מה ההסתברות לקבל את הקטגוריה? נכון, זה לא אמרנו. X שווה 10 לכל X, וגם לא רשמנו פה. לפי המודל הזה, מה אנחנו נעשה P של XI לכל I? דילגנו על זה, אבל... זה המודלים למילים, זה הפער של המילים, אבל איזה הסתברות ניתן לכל ערך של המשתנה החבוי? אז נחלק את הגודל של X. עשירית, נכון? כי יש לי בדיוק מסמך אחד מכל סוג שלו, אז כדאי, הכל סימטרי, כדאי לעשות בדיוק עשירית לכל אחד. אוקיי? אז זה עשירית. אוקיי? אז P של XJ זה עשירית, נכון? כפול מה? כפול PV של I? בהינתן XI. זה אחד, נכון? בסדר? ועוד, פה יש לי לסכם על כל תשעת המקרים האחרים, ש-J שווה ל-I. ועוד 9, נכון, כפול מה? 9 כפול עשירית, נכון, שזה ההסתברות של אותו XJ, אבל כפול מה? ההסתברות של DI בהינתן XJ שהם שונים, שזה 0, נכון? פה אמרנו שזה 1, הרי ברור פה, נכון, פי של... DI בהינתן XJ כאשר עבור J שונה מ-I זה שווה 0, כן? זה מה שאני יוצר ג' אם הוא לא יכול לייצר ב' כשאני יוצר רק ג' אם הוא לא יכול לייצר ב' אוקיי? ולמה הגעתי? הגעתי לעשירית, נכון? אז מה אנחנו רואים? שהמודל הזה שמותאם בדיוק להתפלגויות שיש לי בתצפית שלי שהרשיתי לעצמי 10 מלטינומים במקום מלטינום אחד יכולתי בדיוק לעשות פיט יותר טוב לדאטה ואז אני רואה שההסתברות של מסמך לפי המודל הזה, ההסתברות שיש לי תצפית, היא עשירית, ולא 10 במינוס 10. אוקיי? נכון? אז מה קיבלנו? קיבלנו שהאפשרות שאני מרשה עצמי יותר מלטינומים, מאפשר לנתח בצורה יותר עדוקה את הדאטה, ולייצר לו לחשב לו נראות גבוהה יותר במודל שלי, נכון? פה לכל מסמך גדול מסמכו של הסירי, כבר שכשיכולנו להרשת לעצמם רק מתינום אחד, נתנו לו במקרה הכי טוב מסמכו של 10 ומינוס 10. זה גם הגיוני, נכון? אנחנו מרשים לעצמנו יותר פרמטרים, איך שמתאימים את הפרמטרים לאיך שהדאטה מתפלג במדגר, מייצרים לתת, למדל, מסתברויות יותר גבוהות למדגר. מה יקרה באופן, כמו שקודם, בוא נשאל, עשינו פה איזשהו מה שנקרא overfit קיצוני לדאטה שלנו, נכון? עכשיו אני אקבל איזשהו מסמך שיש בו בטים וגימלים מעורבב, או תשעה בטים וגימל אחד, אני כבר אקבל פה הסתברות. אז מה אנחנו עושים בדרך כלל? כן, בדרך כלל, כן, במצב הזה בדרך כלל, מספר הגודל של X יהיה משמעותית יותר קטן מ-N, כן? אוקיי, וגם מ-B. אוקיי, גם מ-N וגם מ-B. יהיה לנו 100,000 מילים ו-10,000 מסמכים, ונניח 10 קטגוריות, 20 קטגוריות, 30 קטגוריות, משהו כזה, אוקיי? אז נניח בסיפור של רויטרס, אם אנחנו, יש לנו מסמכי רויטרס, נניח 10 קטגוריות, שוב, 20, 30 מספר, יחסית מצומצם של קטגוריות, אנחנו נשים כאילו לתפוס את ההתפלגויות, את העשר ההתפלגויות הכי אופייניות ברויטרס. אז פחות או יותר, אולי 9 מהם יתפסו לי, או 8 יתפסו לי את השמונה נושאים הכי אופייניים ברויטרס, ושתיים אחרות יתנו לי, יתפסו איזשהו מיקס של כל אימון. אוקיי? אז באופן כללי, אני רוצה שמספר ההתפלגויות יהיה משמעותית קטן מ-N ו-B. ובאופן כללי, אני רוצה ליצור כאילו את הקלאסטרים, את ההתפלגויות הגדולות שיש לי בדרך כלל, אוקיי? בדרך כלל, כן, בכל X אמור למדל התפלגות, נקרא לזה, אופיינית, כן, אופיינית, מרכזית, בולטת, כן, בולטת, בנתונים. אוקיי? אז זה המצב הכללי, ואתם גם תתרגלו את זה, אני גם אפיש לכם את כל הסיפור. אוקיי? בסדר. אז עכשיו הבנו, נכון, הבנו את המטרה השנייה, יש שאני יכול באזור מודל חבוי לקבל מודל יותר טוב של הדאטה, במובן שזה מודל שיצליח לתת נראות יותר גבוהה לתצפית הרפורמה שלי. כן. נגיד שיש לי שני קלאסטרים ויש לי 5 מילים. ונגיד שלאחד הקלאסטרים היו לי הרבה מסמכים שמכילים רק מילה אחת, אז קלאסטר אחד קיבל מילה אחת, והקלאסטר השני קיבל את כל שאר הבעד מילים. אתה יודע מה, רגע, אני רואה, אני בכל זאת היום, אני קצת רוצה, כי עכשיו, אני עכשיו בדיוק בכתב שאני רוצה לראות את השתי נסחות שאתה יודעים, אנחנו צריכים לתרגיל. מה יש לי שאלה הזאת בשיעור הבא? בסדר, כדי שהיום אני מפק שותר אתכם. בסדר. אוקיי. אז תחת המטרה הזאת, אז בואו נראה, אם אני, מה ניסינו לעשות פה בתרגיל הזה? אני רוצה עכשיו לעבור למקרה הקטן. מה ניסינו לעשות בתרגיל הזה? ניסינו בצורה אינטואיטיבית למצוא, נכון, את תטא. זה תטא שלי, נכון? זה תטא. פה בדיוק חושבתי תטא. ניסינו למצוא תטא שייתן מקסימום לייקליות למדגם. אז באופן כללי, כשאני עובד עם מודל חבוי, זה מה שהמטרה שלי לעשות. אני רוצה, בהינתן ה-1,000 מסמכי רויטרס, או ה-10,000 מסמכי רויטרס, כאלה, בואו נתרכז רק זה. עכשיו נסיר אותי שאתם מדברים? טוב, בואו נתרכז, זה מה שאחרונה. אני רוצה, לדוח גלי, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לשערך ערכים, כן, את ה-P של WK בהינתן XI ו-P של XI, למצוא את אותם 10 התפלגויות, שיתנו לי את הנראות המקסימלית של הדאטה. שעם ערכי הפרמטרים האלה, אני אצטרך לקבל את ההסתברות הכי גבוהה לקורפוס שאני צופה בו. אוקיי, זאת תהיה המטרה. אז בואו נרשום, אוקיי, אז מטרת אנגן תטא, כן, במודל unsupervised, כן, במודל unsup, כן. אנחנו נרצה, כן, נרצה למצוא תטא עם אל, כן? שעבורו הסתברות, כן? או נראות, נכון? זה נראות התצפית מקסימלית. אוקיי? ואני רושם את זה כנוסחה, נכון? מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה את תטא עם אל, שזה ה-R-Max על כל התטאות האפשריות. אני עושה אנחנו נקבע, כן, אני, כן, ואנחנו נניח גם נניח גודל X נתון. זאת אומרת, אחד שאנחנו רוצים, שיהיה לו נגיד 10 קטגוריות, 10 ערכים למשתנה, 20 קטגוריות. חלקנו במספר הקטגוריות. אז אנחנו נרצה, מבין כל התטות האפשריות, זאת אומרת, כל ה-P של ה-X'ים וכל ה-P של W'T וינתן X'I, מכל הקומבינציות האפשריות, אין סוף קומבינציות אפשריות, כל המספרים הסתברויות, כל המספרים ממשיים בין 0 ל-1, יש אין סוף מודלים אפשריים. מכל האין סוף המודלים האפשריים, אנחנו רוצים למצוא את אותו מודל שעבורו, נכון, ההסתברות, את מה אנחנו נמקסם, את P של Y1 עד N, עד YN, על פי אותו מודל. נכון? זאת אומרת, אם אנחנו ניקח עכשיו את זה, ונציב את זה בנוסחה הזאת, שהסתברות הנראות, כן? ונשתמש פה בפרמטרים, ה-P של X, I, מכל הערכים האפשריים לסט ה-P, X, I, ו-P, W, K, X-I, כל אינסוף הסטים האפשריים שאני יכול לתת לערכים האלה, אני רוצה למצוא את אותו סט שעבורו הנוסחה הזאת תצא מקסימלית. זאת אומרת, הנוסחה הזאת זה עבור מסמך אחד, המכפלה הזאת עבור כל המסמכים. אוקיי? כן, שזה בעצם, כן, מה זה, נכון, מה זה רואה אחד עדיין? זה בעצם ארג מקס, ואני מניח להתלות בין המסמכים, ארג מקס הפטא של פאי. P שווה 1 עד N, P של YT, okay, וזה הם יביא אותי, כן? זה מביא אותי נוספה הזאת. אז זה מה שאני מחפש, כן? עכשיו הוא במדעי המחשב, הוא מעט חיפוש, נכון? יש אין סוף סטים אפשריים של ערכים שאני יכול לתת להסתברויות האלה. אני רוצה את אלה, את סט הערכים, שהיא מקסם את הנוספה הזאת, שבשר הכל מכפלה אחד עד N על אותה הסתברות של הנראות שהגדרנו כבר פה. אוקיי? זאת המטרה שלנו. עכשיו השאלה, איך אנחנו עושים את זה, נכון? זאת אומרת, בעיית חיפוש, אנחנו במדעי המחשב טובים בבעיות חיפוש, אבל זה נשמע בעיית חיפוש די קשה. נכון? כי יש לי דברים מה. 100,000 פרמטרים, וצריך למצוא את הסט של 100,000 פרחים שבשביל למצוא את הנוסחה הזאת, זה לא כאן. אוקיי? אז מה אנחנו כן נעשה, מה אנחנו נלמד, והיום אני רק, מה שאני אעשה עכשיו אני רק ארשום את הנוסחאות כדי שאתם גם תוכלו לממש אותן, ובשיעורים הבאים אנחנו נפתח ונבין מאיפה קיבלנו את הנוסחאות. בסדר הפיתוח המתמטי, שאנחנו פתאום בטח גבל בקורס הזה, שבאמת מאפשר לעשות את זה. אז עכשיו מה שקורה שבדרך כלל, תראו אם, אוקיי, יש לי בעיה, מה זה בעיית חיפוש? שאני לי בעיית חיפוש, שאני צריך באינפי, כן? יש לי פה איזו נוסחה, אני רוצה למקסם איזשהו, את אוספר מדי פשוטים נוסחה. מה אנחנו עושים באינפי אחד? גוזרים ומשווים לאפס. אבל מה שקורה במודלים כאלה, בדרך כלל אין פתרון על הדין, אוקיי? זאת אומרת, בדרך כלל לא קיים פתרון על הדין, פתרון אנליטי, כן, על ידי זירות. אוקיי, זה לא כמו שעשינו מקסימום לייקליות למלטינום אחד, פה יש לנו 10 מלטינומים ועוד מלטינום של המדים של המשתנים החיוביים, אין פה פתרון על זה, אוקיי? מה שכן קיים, קיימות כל מיני שיטות חיפוש, אוקיי? ואנחנו נלמד השיטה, נקרא לזה אולי הבסיסית ביותר במודלים הסתברותיים, של איזשהו אלגוריתם איטרטיבי, אומרת, קיים, בין היתר, אם יש עוד שיטות, לא השיטה היחידה, אבל היא איזושהי שיטה בסיסית. בין היתר, קיים אלגוריתם איטרטיבי שנקרא EM. אלגוריתם EM, זה נקרא ככה כי זה ראשי תיבות של expectation maximization. שמה שהוא עושה הוא איטרטיבי, הוא בדרך כלל אנחנו נגריל או איזשהו נמצא איזה שהם ערכים התחלתיים לפרמטרים. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו רנדומית לצורך העניין לעשות את הדברים האלה, את הערכים האלה, אם יש לנו איזושהי סיבה, איזושהי חשיבה ראשונה, אז אולי אנחנו נתחיל אותם עם איזשהו היגיון, אבל לצורך העניין זה פשוט נניח שנתחיל אותם רנדומית. והאלגוריתם הזה, בכל איטרציה הוא יעשה איזשהו חישוב. ובסוף האינטראציה הוא יעדכן את ערכי הפרמטרים, אוקיי? אז התחלתי עם ערכי פרמטרים מסוימים, הוא יכול לחשב את הנוסחאות האלה איתם. אני אעשה עכשיו איזשהו חישוב, בסוף החישוב הזה אני אקבל סט ערכים חדש. האלגוריתם הזה לא מבטיח לי שהוא יתכנס למקסימום גלובלי, אבל לא כן מבטיח לי, הוא מבטיח לי שבכל איטרציה תיקון, הלייקליהוד יעלה, אוקיי? בנוסחה הזאת, כן, נתחלתי עם איזשהו ספרכים רנדומיים ואני אחשב את הערך הזה, אני אקבל איזשהו ערך. התקלתי אחרי האיטרציה הראשונה, אני אחשב שוב את הערך הזה, הערך הזה יעלה. אחרי האיטרציה השנייה הוא יעלה עוד. יעלה או יעלה ממש? הוא יכול להתקע ב... כן, עכשיו הוא יכול להתקע, מה שקורה בפונקציה הזו, פונקציה שהיא לא פונקציה עם מקסימום יחיד, היא פונקציה שיש לה, כן, פונקציה משוגעת הזו, כן, זה מרחב 100,000 ממדים והיא מתנהגת בצורה משוגעת. אז מה בעצם האלגוריתם הזה מבטיח? שהוא יעלה עד יתכנסו, זאת אומרת, אם נגיד התחלתי פה, אתה יודע, הוא לא יגיע אף פעם לפה, אבל הוא יעלה עד שיתכנס לי בסט הערכים שנותן לי את הפרמטר הזה. אם התחלתי באיזושהי נקודה במרחב שמביאה אותי לפה, קורדינטות האלה, ויביא אותי לנקודה של המקסימום הלוקלי הקרוב. אוקיי. נהיה כמו אינקליינים? כן, בדיוק, זה סוג של אינקליינים, בדיוק במרחב רב-ממדי. אז זה מה שקיים, כן? אלגוריתם, אוקיי. אוקיי, שבו באמת בואו נרשום בכללי, השיטה, כן, אז נגיד השיטה, אנחנו נחזור, כאילו אנחנו כאן, נאתחל תטא, לצורך העניין רנדומית, או כל קירוב אחר, זאת אומרת, אם יש, לפעמים יש שיטה לנחש, זאת אומרת, לשערף איפה פחות או יותר הפרמטרים, ואז נשתמש בה, אבל כרגע לצורך העניין אני חושב שזה רנדומית, זאת אומרת, זה כבר יותר נסי. בגלל שהמרחב הוא משוגע כזה, אם נצליח להתחיל אותו יותר באזור הזה ולא באזור הזה, אז נגיע למקסימום יותר טוב. אז יש שם הרבה משמעות להתחום, אוקיי? אז יש משמעות להתחום מושכל, אבל על זה אני לא אתקד כרגע. אוקיי? ועכשיו אנחנו נחזור איטרטיבית. אוקיי? וזה בעצם... אנחנו קודם כל... אז רק אני אגיד פה את מה שאמרתי קודם, אני אגיד שם. אלגוריתם איטרטיבי. שמבטיח, אוקיי, שמבטיח שבכל, נגיד ככה, שבכל איטרציה, נחשב תטא מחדש, אוקיי? ומבטיח שבכל איטרציה, כן, פי של, נכון, לזה קראנו, וואי אחד זה וואי גדול, קראנו וואי, וואי זה כאילו... את הכוללת, שבכל איטרציה P של Y תטא יעלה עד התכנסות. אוקיי? אז איך האלגוריתם הזה עובד? הוא עובד איטרטיבי. שלב ראשון יש שלב E, שלב ה-expectation. מה זה expectation? בסופו זה התוחלת. מה הוא בא להגיד? הוא בא להגיד, תזכור, אני במצב שיש לי תטא, נכון? יש לי את הערכים האלה. אני לא יודע, עכשיו, אני עכשיו נגיד עובר למסמך הראשון. אני לא יודע להגיד אם המסמך הזה הוא בא מ-X1, מ-X2, מ-X3, מאיזה מעשרת ה-X מובא. אבל אם יש לי כרגע סט פרמטרים ביד, מה אני כן יכול להגיד לגבי, נגיד, X1, X2, לגבי כל X? אני יכול לחשב מוסחת סיבור, נכון? אני יכול להגיד, המסמך הזה הוא ב-30% שהוא כלכלה, אני חושב, לפי הפרמטרים שהוא. ב-30% יש שהוא X1, ב-20% יש שהוא X2, ב-40% יש שהוא X3, ולא יודע, נראה לה עד X10, אוקיי? אז אני בעצם בכל שלב יכול להגיד, אוקיי, לפי הפרמטרים הנוכחים, מה התוחלת שהוא ב-XI בכל ה-XI, אוקיי? אז זה מה שאני אחשב. ועכשיו, תכף אנחנו נראה שאנחנו, אם המסמך הזה היה 30% ב-XI, אני כאילו רואה את זה כמו 0.3 תצפית, עד X1, לצורך העניין, ו-0.2 תצפיק, עד X2, זה מה שאני תכף עושה. אבל קודם כל אני מחשב מה התוחלת שלו, כן? אז אנחנו נחשב, ואני אסמן את זה, כאילו, WTI, שיש לה expectation לכל YT נחשב את WTI, אז כאילו מה המשקל של הקטגוריה ה-I-T במסמך ה-T, שזה פשוט P של, כן, של XI, בהינתן מה איתי. לפי התטא הנוכחי, כן, נחשב לפי פתע נורא. אוקיי, וזה בדיוק נוסחה 2, נכון? נוסחה 2. נוסחה. אוקיי? לזה, אז אני פשוט מפעיל את הנוסחה 2 ומחשב מה ההסתברות שהמסמך הזה שייך ל-X1 ו-X2. אז עכשיו, מה כאילו קיבלתי? קיבלתי מעין, נכון הרי, במקרה הסופרוויז זה היה קל, היה לי מסמך מסוים, ידעתי שהוא כלכלה, אז ספרתי את כל השכויות מילים שלו לטובת האומדן של המתילום של כלכלה. אבל עכשיו מה יש לי מסמך? כאילו מסמך הזה, אין לי עליו לבל אחד, אלא יש לי עליו מין לבלים הסתברותיים. השלב הזה אמר לי, המסמך הזה הוא 0.3, x1, 0.2, x2, 0.4, x3, וכן הלאה, אוקיי? אז בעצם, נכון, נתייחס, אז אני כותב בסוגריים, כן? זה מה שפרשנות אינטואיטיבית, נתייחס ל-WTI כתיוב, נגיד, הסתברותי, כן? הסתברותי של ערכי XI עבור Y. מה המשקל שאני אתן ל-XI? וכל XI באותו Y. עכשיו יש לי כאילו מעין תיוג הסתברותי כזה. יש לי תיוג הסתברותי, אני יכול לבוא, יש לי כאילו תיוג, בואו נעשה את אותו עומדן שעשינו קודם, במקרה הסופרוויזר. רק נעשה אותו לא בצורה דטרמיניסט, נעשה אותו בצורה ממושכלת, כן? אם נגיד המסמך הזה הוא 0.3 של כלכלה, בואו ניקח את כל הסטטיסטיקה הזאת ונספור אותה במשקל של 0.3 לטובת קטגוריה כלכלה. אם הוא 0.2 לספור, את כל הסטטיסטיקה נספור במשקל של 0.2 לטובת קטגוריית הספורט. אוקיי? אז בואו נראה איך אנחנו נעשה את זה. עכשיו, זה יהיה שלב ה-A, שלב המקסימיזיישן. למה המקסימיזיישן? כי הגיעו אני בא, אוקיי, לא, אנחנו בפיתוח נראה של ממש, אני כאילו עכשיו עושה מקסימום לייקיות, אני אומר, לפי ה-labels ההסתברותיים האלה, הסופט האלה, בואו נראה מה עכשיו המקסימום לייקיות שאני יכול לחשב לפרמטרים. השלב מקסימיזיישן, אנחנו נחשב עומדני ML בעצם לפרמטרים שתואמים את ערכי WTI. אוקיי, זה מה שאני אעשה. כאילו עושה מין מניעה מקורפוס שהוא כאילו, טיוב שהוא כאילו רועש. טיוב בהסתברות, לא טיוב חד משמעית. אז בואו נחשב את זה. אז קודם כל אני רוצה לחשב את פי של XI, ללמוד את פי של XI. פי של XI, איך אני אמור אותו? אז מה אני רוצה להגיד? מה זה פי של XI? זה מה ההסתברות במסמך כלכלה. אז מה עשינו קודם? ספרנו כמה מסמכי כלכלה היו. חילקנו במספר המסמכים הכולל, נכון? כן, או אם אתם רוצים כמה מסמכי כלכלה היו, אז חילקנו את זה בין... מה סכום השכויות של כל המסמכים מכל הקטגוריות? זה מספר המסמכים הכללים. מה עכשיו? אני צריך לספור מספר מסמכי כלכלה. אבל אין לי תיוג שאומר זה כלכלה, זה כלכלה, זה כלכלה. מה יש לי תיוג שאומר זה 0.3 כלכלה, זה 0.5 כלכלה, זה 0.1 כלכלה. אז אני פשוט אסכם את כל ה-WTI האלה, את כל התוכלות האלה, כן? את המניעה בשברים. נגיד, אם הוא... כן, נניח ש... תגידו, בואו, אני חושב רגע, שכל המסמכים הם הסתברות 0.5 כלכלה. אז אתה כאילו סופר את כלכלה 0.5 עוד 0.5, הגעת לחצי ולאורך הקורפוס, נכון? אז מתאים לתת 0.5 לפרמטר של כלכלה בקורפוס. כל מה שאני עושה, אני עכשיו מסבור, במקום לספור אחדים ואפסים, כן, כן כלכלה, לא כלכלה, זה 0.3 כלכלה, עוד 0.2 כלכלה, עוד 0.1 כלכלה. מסכם את כל השברים האלה, אוקיי? אז בעצם מה זה... בואו נעשה, אז מה זה בעצם? אני אומר, אני רץ, סיגמה I שווה 1 לדין, אני ארוץ על כל המסמכים. ונראה בכל המסמך, באיזה הסתברות ספרתי ובתור כלכלה. עוד היה דבר אותי, אבל זה לא יכול לצאת לנו יותר מאחד עם החוסים של סכום? לא, ומה אני אעשה? אני נרמל את זה? לא, כי אני מנרמל את זה במה? אני נרמל את זה בדיוק עבור סיגמה I שווה 1 עד גודל X, נכון? עד גודל X, נכון? של אותו דבר. ואני נרמל את זה בסכום הזה לכולם. זה סיגמא פי שווה 1 על n, נכון הזה זה גי, גי שווה כולל x, כן. דאבלים, גי, אוקיי? שזה בעצם, כן, מה זה הדבר הזה? בואו נראה, מה יש לי פה במונה? כן, נכון, זה, אם אני מחליף, בואו נראה את הדבר הזה, כן? אם עכשיו פה אני אחריף את סדר הסיגמות. בתוך מסמך אחד, מה זה סיגמה J שווה 1 עד X, WTJ, בסכום כל ההיסטוריות של כל, של כל הקטגוריות, באותו מסמך. נכון? כן. אוקיי, זה שווה בו, זה המונה, אותו דבר. אוקיי, יש פה סיגמה T שווה 1 עד N, סיגמה J שווה 1 עד גודל X, W, בוא נרשום פה, זה נכון, זה P של W, P של XJ, בהינתן YT, נכון? בסדר? מה זה? מה זה? זה סכום על כל הערכים המשמעים של X, P של X בהינתן המסמך. כן. למה זה יהיה שווה? אחד. אחד. אוקיי. מה הסכום ההסתברות של כל הקטגוריות בהינתן המסמך? זה אחד. אוקיי? ומה זה סיגמא T של מ-1 עד N של 1? N. N, נכון. אז בדיוק זה מה שקיבלת, נכון? זה שזה מה ש... זה 1 חלקי N, נכון? זה הסכום. כמה פעמים ראיתי את קטגוריה I אבל בצורה סוף? מה סכום המשקלות שצברתי ההסתברויות? צברתי על כל המסמכים בקטגוריה I. I שווה 1 עד N. WTI. חלקי, מסמך, מסמכים הכולל, כן, עם כלכלה, ראיתי שליש פעם פה, וחצי פעם פה, ורבע פעם פה, סכם את כל השברים האלה, מחלק בהם, וזה העמדן שלי, השכיחות של כלכלה, על פי הפרמטרים הסוציאליים, כאילו אין תוחלת השכיחות, נכון? אם פה בתוחלת 0.3 יש לי פה כלכלה, ופה ב-0.2, אני אסכם את כל התוחלות האלה, וחלק בהם, אז זה תוחלת ההסתברות שבמסמך הקראים, שהיה לי כלכלה, אוקיי, לא טועה קצת. בסדר, אז זה אותו תרגיל שעשינו קודם בתחילת השיעור, מקורפוס סודו וי, רק כשאני סופר שברים במקום לספור מופעים שלי. אותו תרגיל בדיוק, וזו הנוסחה האחרונה ואנחנו נסיים, בזכות שקצת נשאר אתכם היום, את באמת כדאי לסיים עם זה, פי של WK נכון בהינתן XI. הנוסחות האלה דורשות חזרה, כן. אני חושב את זה לסדר, אבל זאת האינטואיציה. כמובן, כל מה שאני אומר עכשיו על העומדן הזה של שכויות יחסות בשברים, זה ההסבר האינטואיטיבי שאני נותן, אוקיי? זו נקודה שהיא דרך נוכל להסתכל על הדברים, יש גם סיבה שהיא מתקיימת, אבל הסיבה למה זה נכון לעשות את זה, את זה אנחנו נלמד בשיעורים הבאים, לפתח את כל מהלך ההוכחה. אבל הדרך האינטואיטיבית להסתכל על המספרות האלה זה כמו אומדן שכיחות יחסית בשברים במקום במספרים שונים. אז בואו נראה מה זה על WK בהינתן XI, אז מה אני רוצה לראות? הרי מה אמרנו? אני סופר מה ההסתברות של המילה ילד, המילה דולר וכלכלה. ספרתי כמה במילה דולר הופיע במסמכי כלכלה, וחילקתי באורך הכללי של מסמכי כלכלה, נכון? וכמה, חילקתי בכמה פעמים כל המילים הופיעו במסמכי כלכלה. נכון? עשיתי את הנימול הזה. אז בואו נראה אותו דבר. ועכשיו אני רוצה לרוץ, נכון? אני רוצה לרוץ על כל המסמכים. נכון? T שווה 1 עד N. ולספור כמה פעמים ראיתי נגיד את המילה דולר. אני רוצה לעשות את זה במסמכי כלכלה, אז מה אני אעשה? אם עכשיו נגיד המסמך הזה הוא 0.3 כלכלה ו-0.5 משפטים, נגיד חצי כלכלה, חצי משפטים שיהיה פשוט, אז שכיחות של כל מילה, איך אני אחלק לשכיחות הזאת? אני אתן חצי ממנו לכלכלה וחצי למשפטים. אוקיי, אני אחלק גם את שכיחות המילים באופן פרופורציונלי ל-WTI האלה. אז כאילו כל משקל, אם קודם כאילו רצתי על כל המסמכים, המסמך שהוא על כלכלה, נתתי לו משקל אחד, המסמך שהוא על כלכלה, נתתי לו משקל אפס, כשספרתי את המונים. עכשיו אני כל מילה אספור אותה לפי ההסתברות שהמסמך הזה שייך לקטגוריה המתאימה. אוקיי? אז אני אעשה WTI, אוקיי? כפול NTK, נכון? קודם סיפרתי את ה-NTK. כמה פעמים המילה K הופיע במסמך הזה. אז כאילו זה השכות של המילה במסמך. אם יהיה איזה מסמך זה אפשר לכלכלה, 0.3 משהו, אני אתן לכלכלה, 0.2, אני אתן לקטגוריה משפטית, תכף נכנס. ואת זה על מה אני צריך לסכם? אני צריך לסכם על כל המסמכים, נכון? אז אני צריך לעשות סיגמה. L שווה 1 עד V, נגיד L, סליחה, לכל מילים, נכון? זה ההסתברות שאני אתן למילה אחת. מילה אחת בכלכלה, זה כמה פעמים יופיע במסמכי כלכלה בצורה כזאת שתוכלת. אז לחלק את זה, כמה הופיעו כל המילים מסמכים לכלכלה, נכון? ההסתברות של המילה הזאת זה המילה הזאת, לעומת מה מסתכלים על כל המילים האחרות. נכון, תמיד, הסתברות של מילה, זה כמה ראיתי את המילה הזאת, כלומר כמה ראיתי את כל המילים האחרות. תראו שקטגוריה כמה ראיתי את הקטגוריה הזאת, תראי כמה ראיתי את הקטגוריות האחרות. אוקיי, אני צריך לנמד בסכום של המונה על כל המילים האפשריות. ככה תמיד אני אמור שם. סיגמה היא שווה אחד, שם אותו דבר. סיגמה היא שווה אחד עד אין. של אותו דבר, W, T, I, T, L. WTI כפול N, T, L. בסדר? אז המונה מנורמל במונה, אבל מסוכם על כל המילים האפשריות. אני אעשה פה עומדן. ככה תמיד נראים עומדנים שלנו. עומדן של איבר מתוך משתנה, משקל שמקבל האיבר הזה, חוקי הסכום המשקלות על כל הערכים האפשריים. ופה גם, אם תראו רגע שאני אחליף את סדר הסיגמות, בואו נראה מה יש לי פה. בואו עכשיו גם רגע נכניס את הסיגמות, תחסכו לי אותו דבר. יש לי פה סכום על L, תתעלמו רגע מזה, סיגמה הזאת מוציא החוצה. מה זה הסכום על כל המילים? המשקל של WTI, זאת אומרת, משקל הזה נשאר, אבל מה זה סכום על כל המילים? שימו לב, ה-L פה רק, זה NTN, כן? סכום על כל המילים. שכיחות המילה במסמך. אז מה זה אם אני במסמך מסוים מסכם את השכיחות של כל המילים? בוא למה אני מגיע? כל המילים. לאורך המסמך. לאורך המסמך. אז בואו נעשה את זה. זה שווה סיגמה T שווה 1 עד N. אני רץ על כל המסמכים. כל המסמך אני כאילו המונה ישר אותו דבר. זה אולי NTK. במחנה אני בעצם רץ על כל המילים, נכון, סימנתי, על כל המסמכים, תשווה אחד עד N, WTI כפול NT. זה כאילו האורך הכולל, נכון, של כל מסמכי הקטגוריה. זה אורך המסמך. אבל באורך המסמך, אם כלכלה היא 0.3, אני מוצא שליש מאורך 0.3 מאורך המסמך, אני מוצא לכלכלה. אוקיי? זה כאילו, זה בעצם, נכון, זה שכיחות, זה אנלוגי למה שעשינו קודם, שכיחות מצטברת ותוחלת, כן? של WK ב-XI, וזה שכיחות כוללת ותוחלת של מסמכי XI. נכון, הרי זה מה שעשינו קודם. מה ההסתברות של מילה בכלכלה? כמה פעמים יופיע בכלכלה? חלקי אורך כולל של מסמכי כלכלה. אז כאן רק כל השכיחויות האלה מוכפלות תמיד באיזה הסתברות אני אספר את המסמך הזה כמסמך לפעמים. אז אין הנוסחות. שוב, כל מה שניסיתי, כשאני נותן את הנוסחות האלה בעיקרון שלפתי מהשרוול, יש נוסחות, אתם צריכים לתכנת אותן, מוסבר בתרגיל איך מתכנתים אותן, אין בעיה, עושים איטרציה, כן, קיבלנו ערכים חדשים, חוזרים על האיטרציות, עד ש, כן, חוזרים על האיטרציות. כן, חוזרים לאיטרציות, עד התכנסות, חוזרים, אני אחזור את הפעם הבאה לאיטרציות, עד התכנסות של P של Y, כן. בסוף כל איטרציה מחשבים את P של, את הדבר הזה, את P של Y תטא. כשרואים שהוא מתחיל להתכנס, כבר לא עולה, מפסיקים. אוקיי, זה הרעיון הכללי. הנוסחאות האלה, למה דווקא אלה הנוסחאות שאני עושה? זה מוצדק מהפיתוח שנעשה בשיעורים הקודמים, הקרובים. אבל בדרך האינטואיטיבית, שבדרך כלל המשוואות EM, אלה היא פה משוואות ה-EM. אוקיי, משוואות ה-EM ומשוואות ה-EM. המשוואות האלה בדרך כלל, הדרך האינטואיטיבית להסתכל עליהן, זה של אומדנים יחסיים, אומדן מקסימום לייקליות, במקום במספרים שלמים, בתוכנות. זו האינטואיציה שניסיתי לשדר כששלפתי את המשוואות האלה, שלא לגמרי, אני הייתי יכול סתם לרשום אותן, אני הייתי פשוט. אבל הדרך האינטואיטיבית להסתכל עליהם בסופו של תהליך זה כעומדן מקסימום לייקליות של שכיחות יחסית, אבל שכיחות יחסית ממושקלת, לא של תצפיות בטוחות, אלא תצפיות שכל אחת יש לה איזושהי ודאות, שאלה בדיוק אולי זה בדיוק הוודאות במקום תצפיות. אז זה הדרך האינטואיטיבית לנסות לקבל אינטואיציה לנסות. אבל מתמטית מגיעות מאיזשהו תהליך יחסית מורכב שאנחנו נעבור אותו בשיעורים הקרובים, אבל אני אומר, סתם ככה את מה שאתם אומרים. אוקיי, תודה רבה. שאלה אחת. שאלת, אני חושב שאני אקלט את זה.